Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 lutego, jest 7. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie zapowiedź spotkania polskich i izraelskich ekspertów w sprawie ustawy o IPN. Nazwisko Aleksandra Kwaśniewskiego w kontekście rosyjskiego śledztwa w USA i propozycja Platformy Obywatelskiej dla Polaków. Jest wysoce prawdopodobne, że dojdzie do spotkania zespołów ekspertów polskiego i izraelskiego, mówi rzeczniczka rządu, ale jak dodaje Anna Kopcińska, nie ma ustalonej daty. Izraelskie media podały, że po naciskach Izraela Polska zamroziła ustawę o IPN. Według nich oczekuje się, że polska delegacja przyjedzie do Izraela w najbliższych dniach, by wypracować porozumienie w tej sprawie. Rzeczniczka rządu przypomniała, że nowela ustawy o IPN wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania jej w Dzienniku Ustaw, czyli 1 marca, a prezydent Andrzej Duda skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości w nocnym oświadczeniu napisało, że w związku z informacjami podawanymi w mediach o zamrożeniu ustawy o IPN, każda uchwalona w Polsce przez parlament i podpisana przez prezydenta ustawa staje się obowiązującym prawem i wchodzi w życie zgodnie z określonym w niej terminem. Minister Ziobro podkreślał kilka dni temu w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że nie będzie kar dla świadków historii, naukowców czy dziennikarzy za przywoływanie bolesnych faktów z polskiej historii. Nowelizacja ustawy o IPN przewiduje kary więzienia lub grzywny dla każdego, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za nazistowskie zbrodnie lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości. Nazwisko Aleksandra Kwaśniewskiego pojawiło się w Stanach Zjednoczonych w kontekście tak zwanego rosyjskiego śledztwa. Amerykańskie media donoszą, że były prezydent Polski mógł być wynagradzany z pieniędzy transferowanych przez byłego szefa sztabu wyborczego Donalda Trumpa, Paula Manforta, który wcześniej pracował dla promoskiewskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Aleksander Kwaśniewski stanowczo to dementuje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Paul Manafort został oskarżony o nielegalne operacje finansowe, przestępstwa podatkowe i niedozwolony lobbying. Jeden z zarzutów mówi o tym, że przetransferował 2 miliony euro na działalność lobbingową, którą koordynował były kanclerz jednego z europejskich krajów. Politykiem tym był prawdopodobnie szef rządu Austrii w latach 2007-2008 Alfred Gusenbauer. Były premier Włoch Romano Prodi przyznał wczoraj, że współpracował z Gusenbauerem. Podkreślił jednak, że celem ich działalności było zbliżenie Ukrainy do Unii Europejskiej i że nic mu nie wiadomo, by pieniądze, które otrzymywał, pochodziły od Manaforta. Były kanclerz Austrii potwierdził, że spotkał się z kilkoma członkami kongresu w sprawie Ukrainy na zlecenie firmy lobbingowej Merkury. Ta sama firma w oświadczeniu dotyczącym działalności lobbingowej poinformowała, że organizowała spotkania edukacyjne dla członków kongresu, ekspertów i dziennikarzy, w których poza Prodim i Gusenbauerem występował Aleksander Kwaśniewski. W rozmowie z dziennikarzem New York Times Aleksander Kwaśniewski przyznał, że spotkał Paula Manaforta 2 lub 3-krotnie, ponieważ był on doradcą prezydenta Janukowycza. On nigdy nam nie płacił, nie miałem z nim żadnych relacji finansowych, zaznaczył były prezydent RP. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dodajmy, że akt oskarżenia przeciwko Paulowi i Manafortowi nie stwierdza ani nie sugeruje, by działalność Aleksandra Kwaśniewskiego czy innych polityków europejskich naruszała prawo. Platforma Obywatelska proponuje Polakom dojrzały patriotyzm, mówił o tym podczas Rady Krajowej po Warszawie Grzegorz Schetyna. Naprawdę szanujemy polski naród. Nie uważamy Polaków za ciemny lud, który można korumpować jako największa partia opozycyjna przez najbliższe kilkanaście miesięcy do wyborów. Mamy do wykonania dwie misje. Jedną typową dla partii opozycyjnej. Recenzowanie rządzących. Będziemy wykorzystywać każdą okazję dla obniżenia ceny, jaką za błędy PiSu płacą Polacy i Polska. Lider PO krytykował wczoraj głównie politykę zagraniczną rządu, która, jak mówił, powoduje utratę sojuszników i osamotnienie Polski. Srebrny niedźwiedź dla filmu Twarz Małgorzaty Szumowskiej, film o człowieku, który po wypadku musi na nowo odnaleźć się w świecie, miał na Berlinale swoją międzynarodową premierę. Główną rolę zagrał w nim Mateusz Kościukiewicz. Złotego niedźwiedzia za najlepszy film otrzymała Adina Pintilli za Touch Me Not. I na koniec, to dla mnie wyjątkowe wyróżnienie, mówił kierownik muzyczny Męskiego Grania Orkiestra 2017. Michał Organek. Wczoraj artyści związani z tym projektem zostali wyróżnieni za album Złotymi Płytami. Czuję olbrzymią satysfakcję, że ludzie, publiczność znowu docenili naszą pracę. Złote Płyty odebrali m.in. Tomasz Organek, Monika Brodka, Piotr Rogucki, Antoni Ziut-Gralak, Robert Markiewicz, a także program Trzeci Polskiego Radia oraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Koncert odbył się wieczorem w radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego w ramach cyklu To, co najpiękniejsze. To był serwis Trójki. Nadal mróz. Słaby śnieg może pojawić się lokalnie wszędzie, ale najwięcej opadów we wschodniej połowie kraju i na Pomorzu. Na wschodzie i w dolinach górskich będzie najzimniej, od minus 12 do minus 7 stopni, na pozostałym obszarze od minus 7 do minus 2. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

niech upadnie Babilon. Upadnie Babilon, bo z nami jest on. To kwestia modlitwy i czasu. Dlatego młodzieńcze, chwytaj za broń. Najlepiej to zrób to od razu. Pamiętaj, że walczysz nie przeciwko ciału, lecz przeciw pierwiastkom duchowym. Wyskokowych substancji unikaj i czuwaj do walki, bądź zawsze gotowy. Wiem, czeka nas ciężka przeprawa. To nie jest stąpanie po płatkach już. Nie zdaj siły, by mnie wyparł się ciebie, jeśli zrobią mi nawet sycylijski krawat. Demon chce oplatać jak trujący bluszcz szczelnie naszą planetę. Mówisz, tło trzyma nam na gardę nóż. To diabeł przegra z kretesem. Nieważne jak wysoki i gruby jest mur, tu runie on łatwo jak domek z kart. Z nami pod Jezusa sztandarem stój, bo porażkę zapewnioną ma na stół czart. Runą mury Jerycha, toczy się wojenna gra. Bóg nad nami trzyma dłoń, niech upadnie Babilon. Runą mury Jerycha, toczy się wojenna gra. Bóg nad nami trzyma dłoń, niech upadnie Babilon. Runą mury Jerycha, zwycięstwo wisi w powietrzu. Ja nim oddycham, chwytam za miecz obosieczny. Proszę Cię, Ojcze Przedwieczny, aby Twój lud był bezpieczny. Niech runą mury głębokiej depresji, chorób fizycznych i znieczulicy. Moc wysoka niech nas wypełni, a prawda odsłoni tego świata kulisy. Z dawna wiadomo, że pomiędzy nami będą w owczych skórach wilki. My podnosimy dziś okrzyk zwycięstwa, nawet gdy cały świat milczy. Niech runą mury ignorancji, kłamstwa, manipulacji, wszelkiego wyzysku. Niech runą też mury neopogaństwa, niech przyjdzie powtórnie nasz Król Jezus Chrystus. Runą mury Jerycha, toczy się wojenna gra. Bóg nad nami trzyma dłoń, niech upadnie Babilon. Runą mury Jerycha, toczy się wojenna gra. Bóg nad nami trzyma dłoń, niech upadnie Babilon. Stań do walki, o życie wreszcie, podnieś swe ręce. Nie bądź leszczem, padasz na gleby jak liście na wietrze. Przychodzi jesień, ty czujesz się sennie. Milion powodów, by dać sobie spokój, zostawić to wszystko i nie mieć kłopotów. Mury Jerycha piętrzą się wokół, pokusy wabią i proszą do lochów. Co wybierzesz, zależy od ciebie, pamiętaj, przecież jesteś wolnym człowiekiem. Weź głęboki wdech, jeszcze raz swoje płuca, zacznij w końcu oddychać powietrzem. Nie łam się mordo, gdybyś stety raz upadł. Wróć do Jezusa, On da ci ducha, On dał ci ciało, dał swoją krew. Wszystko po to mordo, żebyś na wieki nie umarł. Runą mury Jerycha, toczy się wojenna gra. Bóg nad nami trzyma dłoń, niech upadnie Babilon. Runą mury Jerycha, toczy się wojenna gra. Bóg nad nami trzyma dłoń, niech upadnie Babilon. Runą mury Jerycha, toczy się wojenna gra. Bóg nad nami trzyma dłoń, niech upadnie Babilon. Runą mury Jerycha, toczy się wojenna gra. Nad nami trzyma dłoń, niech upadnie Babilon. Jacek Herez-Zajkowski, dzień dobry. Dzień dobry, pokój, dobro, bracie szalony. Jacku, w zeszłym roku grałem z twojej płyty Wyrwani z niewoli. Nie wiem, czy pamiętasz, spotkaliśmy się kiedyś w Domu Kultury czy Teatrze. To jakoś takie miejsce było w Siedlcach. Miałeś tam koncert. Tak, tak, pamiętam. No, a to już jakiś czas temu to było. Tak, to już było jakiś czas temu. Od tego czasu twoja działalność się ładnie rozwija. Wydałeś płytę zatytułowaną Herez i to już nie jest, jak wiem, ostatnia. I ostatnie przedsięwzięcie. Znaczy ostatnia z wydanych fizycznie na pewno. Tak, tutaj w audycji gramy trochę z tej płyty, ale zagramy też kilka utworów, które zapowiadają coś nowego. No i właśnie o to nowe chciałbym cię zapytać. Czy jest taka widoczna cezura w twojej działalności? Bo ty byłeś znany jako Zetaj Greka, a teraz już jesteś Herez. To cały czas coś w życiu się zmienia, tak? I pewne rzeczy też chcemy, żeby miały jak najlepszy wydźwięk. Dlatego gdzieś jakoś zmiana też pseudonimów to wchodzi i cały czas jakieś otwieranie się gdzieś na nowe rzeczy. I jakby sam fakt tego, że teraz jakby mój pseudonim artystyczny to Herez, wynika właśnie z nadania konkretnego znaczenia temu pseudonimowi, czyli Herez znaczy z łacińskiego dziedzic i jakby jest to takie głębsze jakby spojrzenie na to, do czego jesteśmy powołani jako ludzie. Ja to czytuję w kontekście, że jesteśmy wszyscy dziedzicami Królestwa w Jezusie Chrystusie i rzeczywiście, gdy na przykład już zamykam ostatni raz oczy na tym świecie i powiedzmy przez Boże miłosierdzie gdzieś wchodzę do tego Królestwa, to dostaję po prostu, ja to tak odczytuję, że ja dostaję, nie to, że tam będę sobie na hamaku leżał, tylko dostaję konkretne dziedzictwo. Bóg mówi do mnie, masz, teraz ty rządzisz, nie? I ja myślę, to jest też jakby to, że jest w nas ten pierwiastek boski, jest w nas to, co najcenniejsze, złożone gdzieś głęboko w nas, ta drogocenna perła, która swój blask jakby odsłoni w kolejnych jakichś, już w kolejnym etapie, gdzieś już w wieczności. O to chodzi. Już wieczność tutaj się zaczyna, ale później to po prostu pół rozbłyśnie. Jakby to jest wszystko na razie za taką zasłoną, co później będzie się urzeczywistniać. To jest na pewno, nie wiem jak to ten może taką sobie człowiek, który tego może słuchać teraz, myśli, ojej, ktoś gość ma na bani. Nie, rzeczywiście to odczytuję w kontekście też jakichś moich gdzieś sytuacji różnych, które mnie spotykają w życiu. Gdzieś bardzo mocno widzę, na przykład chociażby w kontekście świętych Kościoła, że oni mają konkretne dziedzictwo, konkretne zadania, dlatego też wiele rzeczy przypisujemy różnym świętym, na przykład, że jeden święty na przykład jest patronem takich i takich osób, to jest konkretne dziedzictwo, które ta osoba dostaje gdzieś od Boga i dlatego się tej osobie przypisuje, że to jest patron, nie wiem, kolejarzy, strażaków, ta patronka górników, czy i tak dalej, i tak dalej. Ja to widzę, że takie dziedzictwo, które my otrzymujemy, względem naszych też jakichś predyspozycji, być może tutaj właśnie na ziemi, nie? Coś takiego. No. Ale dobra, a propos pseudonimu. No, bardzo dobrze. Jak mówisz o dziedzictwie, to mnie się z kolei głównie przypominają słowa przyjdź i wejdź w posiadanie królestwa przygotowanego dla moich świętych, dokładnie, prawda? To też jest to wejście na ucztę. Bardzo nośny i fajny pseudonim, artystyczny, bo tak to możemy powiedzieć. Przypomnijmy słuchaczom, że twoja płyta Wyrwani z niewoli, o której już wspomniałem, otrzymała Feniksa w 2015 roku w kategorii muzyka chrześcijańska. No to już znaczy, jest... Płyta pod tytułem Prawda was wyzwoli, to było właśnie jeszcze pod pseudonimem ZY, tak. I to wiesz, to już coś, co za mną, bo cały czas jakby szukamy nowych motywów, nie? I fajnie tamta płyta na pewno zrobiła robotę i wiesz, do tej pory robi, bo wiesz, nie jest to muzyka mainstreamowa, tak? No, oczywiście. Gdzieś często jest tak, że ludzie trafiają na te stare utwory gdzieś jako na coś dla nich świeżego w tym momencie. Czyli na przykład ktoś trafia na kawałek, który był wydany powiedzmy, nie wiem, no kilka lat temu i dla niego to jest to na przykład pierwsze spotkanie z nami poprzez te utwory, które były już gdzieś jakiś czas temu wydane. Niekoniecznie ktoś trafia od razu na to, co jest jakby na bieżąco. Także to robi swoją robotę, to ma nieść i nieść przekaz nadziei i prawdy, ma gdzieś wlewać też właśnie w serca gdzieś nadzieję na to, że rzeczywiście można swoje życie przeżywać w pełni, można znaleźć gdzieś do tego życia klucz i tym kluczem, jak my odkryliśmy w swoim życiu, jest wiara, jest Jezus Chrystus, jest moc sakramentów Kościoła. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, wyrwani z niewoli, dziś na chwałę Pana lecimy, wariaty, hej! Ku wolności to jest nasze hasło przewodnie. Jeśli nie odczuwasz złości w górę, ręce podnieś. Wyrwani z niewoli, ciągły duchowy progres. Dziś na chwałę Pana treści dalej niewygodne. Głodne i spragnione są serca ludzkie. Są przecież rzeczy, których nie ogarniesz mózgiem. Masz zadanie przygotować się na paruzję. Czegoś ci brakuje, rozsypujesz się w puzzle. Później powiem o pełnym miłości Ojcu, który pragnie, byś otworzył się na Niego w końcu. Razem stworzymy konsorcjum niezniszczalne, Eklezja. Tak jak Paweł do Efezjan, Galatów, Koryntian, Filipian. Jak może Chrystus tak głosi, taka bania zryta? Pytasz, o cię tak nurtuje? Bo On powołuje to, co w oczach świata głupie. On z miłością spojrzał w moje oczy, trupie zombie. Z grzechu cię wykupi i mój duch na ciebie stąpi. Tak Jezus mi obiecał, dlatego dziś pakuję plecak. Dlatego jadę dziś do ciebie, dzieciak. Dlatego jadę dziś do ciebie, dzieciak. Właśnie tak. Wiem, że często czujesz na swych plecach szatana oddech. W tym świecie nie jest łatwo się podnieść, łatwiej się poddać niż działać rozsądnie. Weź głęboki oddech i w górę ręce podnieś. Do swojego życia odnieś to, co słyszysz na tych trackach, albo będzie całkowity blackout. Na ustach mych nadzieja, która mnie rozpala. Jestem jak uliczny, każdą dzieja. Dziś chodzę w to jak taran, ale nie jak tyran. Byś miał przekaz jasny, w studio ostro tyram. Byś nie zrobił z siebie miazgi, ważna każda chwila. Chcę, byś życie wygrał, na koniec bita czarna bila. Ty jesteś raperem, no właśnie, raperem czy hip-hopowcem? Jak bardziej o sobie mówisz, czy jak wolisz, żeby to o tobie powiedzieć? No Marcin, raczej, jak zwał, tak zwał, nie? To by każdy niech to no bo niektórzy nazywa, wyraźnie rozgraniczają, ale ja nie wiem, mnie się to wszystko jakoś łączy. I hip-hop, i rap. To, znaczy nie, bo to się wszystko ogólnie łączy, bo hip-hop możemy, jak postrzegamy jako całą kulturę, w której skład wchodzi po prostu muzyka rap. O to chodzi. I tutaj jakby osoby związane z całą tą otoczką hip-hopową, często z b-boyingiem, graffiti, DJ-e i tak dalej, tego jest mnóstwo, nie? Także gdzieś cała otoczka tego, gdzieś cała kultura zwana hip-hopem jest skład, w który wchodzi rap, dlatego to idzie naprzemiennie jakby. Często używają tych zwrotów, że mówi się hip-hopowiec, że tu raper. I to ja mogę powiedzieć tak, jestem po prostu tekściarzem, tak? Gdzieś, który czasem coś sobie też podłubię w jakichś instrumentalach, w jakichś samplach, w jakichś różnych projektach też związanych właśnie z tworzeniem bitów. No właśnie, bo ja to tak widzę, że wiesz, powstaje tekst, rodzaj takiego, powiedziałbym, felietonu bardzo osobistego, wyrażającego przeważnie przeżycia lub obserwacje autora śpiewającego, czy raczej melorecytującego, i do tego trzeba znaleźć beat. Albo trzeba ten beat skądś wziąć, albo trzeba go sobie jakoś tam samemu, powiedzmy, skomponować, prawda? Z koleżką siedzimy, dłubiemy i czasami pierwsze co zrobimy, to zrobimy beat i do tego powstaje jakiś utwór lub jest jakiś już konkretny zamysł tematyczny i w danym klimacie, który chcemy po prostu przenieść już na timeline programu muzycznego, także tutaj jakby już wtedy szukamy najlepszego rozwiązania, jakichś może takich, wiesz, żywych instrumentów, które tam włożymy. No też kolega właśnie jest multiinstrumentalistą, z którym gdzieś tam pracujemy w studiu. No to jest dużo pomysłów, ale chcę na pewno podkreślić, że tak czy siak muzyka ma być po prostu wykorzystana jako nośnik dobrych treści i próba skrócenia też dystansu z młodymi, z którymi spotykamy się na wszystkich naszych działaniach, na wszystkich naszych spotkaniach gdzieś na naszych koncertach profilaktycznych w szkołach, bo jakby to jest miejsce, główne miejsce, w którym się pojawiamy z naszymi działaniami, z naszymi właśnie, z naszą muzyką. To jest jakby tutaj pych, uderzenie, że to ma skracać dystans, to ma jakby też nadać jakby pewien dynamizm temu spotkaniu. Na pewno do tego fajnie jest właśnie wykorzystać nośnik, jakim jest muzyka. A jeszcze jak fajne treści tam się położy, to też może to otworzyć troszkę głowę danego człowieka, żeby przemyślał parę motywów w swoim życiu. Jurorzy tego Feniksa, jak wtedy przyznawali nagrodę dla płyty Prawda Was Wyzwoli, to powiedzieli między innymi, że mają wrażenie, że najważniejsza jest dobra nowina i żywe świadectwo skutecznie niesione podczas setek spotkań grupy Wyrwani z Niewoli z młodzieżą w całej Polsce. Zaczął się o tym mówić, właśnie do tego chciałem dojść. Grupa Wyrwani z Niewoli. Cóż to jest? Już wiemy, organizujecie spotkania z młodzieżą, koncerty profilaktyczne, jak powiedziałeś. Tak, wiesz, działamy. Ja jestem odpowiedzialny za kwestię muzyczną. Piotrek, z którym działam też już od lat, z którym jakoś bardzo mocno złapaliśmy taki wspólny mianownik też naszego głębokiego doświadczenia gdzieś miłosierdzia Bożego w naszym życiu, w naszej właśnie historii życiowej. To jest jakby taka kontynuacja tego pragnienia, które gdzieś zrodziło się w naszych sercach, tego by się dzielić właśnie tym doświadczeniem, głębokim doświadczeniem miłości w naszym życiu i chcemy się tym dzielić wszędzie. I jakby to ewoluowało kroczek po kroczku, kiedy zaczęliśmy stawać przed różnymi ludźmi. W niektórych miejscach zaczęli nas zapraszać katecheci do szkół, zaczęli nas zapraszać różni wychowawcy do różnych ośrodków. I krok po kroku jakby zaczęliśmy szukać jakby coraz to nowszych form do tego, by przekazywać tą dobrą nowinę, by mówić po prostu, dawać świadectwo tam życia, ale używając coraz to jakichś fajniejszych motywów. W międzyczasie właśnie Piotrek napisał książkę pod tytułem Wyrwani z niewoli, która też stała się takim nośnikiem w niesamowitych treści, jakby bardzo mocno skondensowanych w tej książce, tych rzeczy, których po prostu nie ma czasu powiedzieć na spotkaniu. Fajny mamy odzew, często nawet z zakładów karnych chłopaki gdzieś piszą, którzy dostali tą książkę od kapelanów więziennych, piszą, że gdzieś to im pomaga. I jakby krok po kroku gdzieś przyjęliśmy tą później nazwę, gdzieś została ta nazwa gdzieś wymyślona, gdzieś tam się modliliśmy, rozmawialiśmy i taka nazwa została wymyślona i jakby pod tą nazwą chcieliśmy po prostu jakby usankcjonować nasze te działania, które cały czas w sumie się rozwijają. Jakby tutaj nie sobie działamy z koncertami właśnie profilaktycznymi, na które mamy właśnie różne rekomendacje. Piotrek skończył właśnie pod te wszystkie spotkania, też skończył właśnie studia psychologiczne, teraz robi konkretny etap, kolejny kurs psychoterapii, żeby cały czas mieć jeszcze więcej narzędzi, którymi możemy się posługiwać. Mhm. I jakby, wiesz, no stajemy w różnych miejscach, wiesz, placówki szkolne, wychowawcze, jakieś, wiesz, młodzieżowe ośrodki właśnie wychowawcze, jakieś MOSy, MOWy, czasami poprawczaki, nieraz jesteśmy zaproszeni czy do zakładów karnych. Też zdarzają się, też mamy koncerty estradowe, czyli wiesz, no, że uderzamy, wiadomo, puch, jeszcze mocniej muzycznie, nie? Na przykład nie? Jak mamy jakieś, wiesz, różne festiwale młodych, jakieś diecezjalne spotkania młodych, jakieś, teraz mieliśmy ostatnio gdzieś tam też pod Tarnowem, był koncert taki fajny, też spotkanie takie młodych, super, super miejsca, nie? Super czas, niesamowici ludzie, których spotykamy w ogóle przez te lata, wiesz, ciężko jakoś to policzyć, dziesiątki tysięcy osób albo i więcej, tysiące rozmów, tysiące też świadectw innych ludzi, które pokazują, że tak, że nie jesteśmy tylko my na tym świecie z tym doświadczeniem, ale wiemy, że jest więcej ludzi, którzy mają podobną perspektywę spojrzenia na świat, podobną płaszczyznę spojrzenia. Modlę się za was, hej! Modlę się za was, tak! Modlę się za was, modlę się za was, pomimo, że ten świat upada. Modlę się za was, hej! Modlę się za was, hej! Modlę się za was, pomimo, że ten świat tu pada. Modlę się za tych, których spotkałem i których jeszcze spotkam. Za małolatów, z którymi spotkania mam od lat w szkołach, w różnych ośrodkach, tego nie zdołam policzyć. Miło mi było was poznać. W sercach co mamy, chcemy wam oddać. Przedstawię wam ludzkie historie jak biograf. W imię Jezusa przerywam nad wami dziś każdy cyrograf. Mocą Jezusa niech każda osoba dziś tu będzie wolna. W imię Jezusa zanurzam was w Bożej miłości. Ciebie chłopaku, dziewczyno, co nie poznaliście swej wartości. Bo ktoś ci bzdury powtarzał, że nie jesteś warty nic, nic. W imię Jezusa wyrzeknij się tego przekleństwa i zacznij do przodu iść. W Jezusie zacznij w pełni żyć. Modlę się za was, hej. Modlę się za was, tak. Modlę się za was, pomimo, że ten świat upada. Modlę się za was, hej. Modlę się za was, hej. Modlę się za was, pomimo, że ten świat tu pada. Modlę się za moich bliskich, za rodziny, które zmiażdżone są. Przez alkohol, przemoc, rozwiązły się rozwody, nienawiść osiągnęły dno. Gdzie ostra dysfunkcja i zmuła, za wszystkie dzieciaki z bidula. Za tych poprawczaków i zakładów karnych, niech życie prostuje wam dobry Bóg. Za polityków światowych, lokalnych, niech z życia wam zniknie kłamstwa, smród. Modlę się za wszystkich chrześcijan wspólnoty zakonnej i świeckiej, z którymi działamy. Niech Duch Święty wylewa miłości więcej i jedności więzy pomiędzy nami. Modlę się za wszystkich chorych, cierpiących i odrzuconych. Może to dla ciebie dziwne być, ale wierzę, że Jezus ma moc nas uzdrowić. Jeśli to słuchasz, to połóż na chore miejsce swą rękę. W imię Jezusa rozkazuję, by było zdrowe to miejsce, tak. W imię Jezusa przyczyny duchowe, choroby i bólu odejdźcie. W imię Jezusa niech miłość i pokój wypełni twe serce. W Jezusie przyjmij zbawienie, bo tylko w Nim jest życie wieczne. modlę się za was, hej, modlę się za was, tak. Modlę się za was, pomimo że ten świat upada. Modlę się za was, hej, modlę się za was, hej. Modlę się za was, modlę się za was, pomimo że ten świat tu pada. W imię Jezusa mówię to do was. Wielu chce zacząć wszystko od nowa. Wierzę w moc Bożego Słowa. Wiara to kwestia kluczowa. W imię Jezusa, mocą kapłaństwa, otwieram dziś serce każdej dziewczyny, każdego chłopaka na miłość naszego Pana Jezusa. Niech zatwardziałe on serca rozkrusza. Jezus jest jedynym Bogiem. Nie ma innych bogów. W imię Jezusa łamie nad wami moc wszelkich nałogów. Łamie nad wami moc nienawiści. Mocą Jezusa przebaczaj wszystkim. Duchu Święty napełni nas, by było widać Jezusa blask. Duchy samobójstw i rozwiązłości, mocą Jezusa dziś gromię was. Duchy depresji, kłamstwa, w imię Jezusa dziś gromię was. Podejmij decyzję, po mnie powtarzaj. Proszę cię Jezu, na nowo mnie stwarzaj. Wielbię cię Jezu, jesteś mym Panem. Przyjmuję wszystko, co teraz dajesz. Ogłaszam twe panowanie. Tyś królem na wieki, amen. Tyś królem na wieki, amen. Modlę się za was, hej, modlę się za was, tak. Modlę się za was, modlę się za was, pomimo że ten świat upada. Modlę się za was, hej, modlę się za was, hej. Modlę się za was, modlę się za was, pomimo że ten świat upada. Modlę się za was, hej, modlę się za was, tak. Modlę się za was, modlę się za was, pomimo że ten świat upada. Modlę się za was, hej, modlę się za was, hej. Modlę się za was, modlę się za was, pomimo że ten świat tu pada. Jak o tym mówisz, o tych działaniach w szkołach, katechetach i tak dalej, tym świadectwie też widziałem na stronie waszej, bo oczywiście posiadacie stronę wyrwaniznewoli.pl, zdjęcia z waszych spotkań z młodymi. To kojarzycie mi się z tym między innymi, co robi Bęsiu i Rymcerze na przykład. Znaczy wiesz co, na pewno wpisujemy się w wpisujemy się w tą samą działkę, powiedzmy, w tą samą działkę tych wszystkich jakichś działań właśnie na terenie szkół, w różnych właśnie tych placówkach. Oni mają swój program, my gdzieś tam idziemy swoim torem, na pewno gdzieś, że wpisujemy się w tą samą działkę, ale na pewno to się różni, nie? Bo każdy ma inną historię życiową, każdy ma jakąś inną rozkminę i inny sposób przekazywania tego, także, bo wiem, że są jeszcze różne ekipy gdzieś tam w Polsce. Ale im więcej, tym lepiej, nie? Oczywiście, im więcej, tym lepiej. Wiem, że jest jeszcze z Nowego Sącza tam cała ekipa RPCK, jest trochę tego, też oni podobne działania gdzieś prowadzą. Także są ludzie, którym zależy gdzieś tam na młodych, którzy gdzieś dostają dzisiaj no taką papkę gdzieś w internecie, w tych różnych miejscach, po prostu z całych mass mediów, co się wylewa, to ciężko w tym wszystkim się połapać i gdzieś znaleźć jakiś konkretny fundament, który położą pod swoje życie. I prowadzi to wszystko. Też nie dostają tego w swoich rodzinach po prostu, swoich rodziców, nie dostają tego konkretnego fundamentu, na którym mogą zbudować prawidłowo swoje życie. A tutaj, słuchaj, czytam kilka takich opinii o was. Bóg postawił was na mojej drodze, trafiliście do mojej szkoły w najgorszym momencie mojego życia, gdy straciłem nadzieję, dzięki wam uwierzyłam, że Jezus jest w stanie zmienić moje pełne bólu i cierpienia życie. Albo po waszym spotkaniu zacząłem ostro się zmieniać i odstawiłem dragi. Mimo że wcześniej nie chodziłem do kościoła, wasze słowa do mnie trafiły. Po 8 latach przystąpiłem do spowiedzi, a pierwszy raz w życiu coś takiego poczułem. No coś fantastycznego, wiesz, to jakby jest dokładnie to, o co chodzi, nie? Do czego jesteśmy wszyscy na jakiejś naszej drodze wezwani, którzy uwierzyli w dobrą nowinę. Czy takie, jak widzisz, słyszysz takie rzeczy, to one cię cieszą, czy to jest raczej trudność, przeszkoda? No bo fajnie, dobrze jest, idzie wszystko okej. Okay. Czy to trudności w życiu nie brakuje, nie? Jeżeli Bóg mi daje takie świadectwa, ludzi, którzy gdzieś dzielą się jakimiś swoimi decyzjami, swoimi gdzieś przeżyciami, no to wiesz, no ja myślę, że to jest zawsze jakiś motor napędowy, bo jesteśmy słabymi ludźmi i jakbyśmy tylko bazowali na tym, że okej, robimy za wszelką cenę, ale nie mamy jakby feedbacku takiego, wiesz, informacji zwrotnej od ludzi, to wiesz, myślę, że w pewnym momencie na pewno ciężko by było dalej kontynuować pewne działania, bo nie masz konkretnego sygnału do tego. Nie masz, jest oczywiście motywacja, może być, nie? Na przykład powiedzmy, jest, wiesz, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, wiesz, jak mówi, wiesz, święty Paweł Blitek, nie? To, wiesz, to powinno być motywacją ogólnie każdego chrześcijanina, nie? Ale sam fakt tego, że my jako słabi ludzie, znający tę swoją słabość, to raczej taki dostajemy sygnał, to rzeczywiście to motywuje, nie? I to wiesz, to tutaj jest taki skrawek tego, co rzeczywiście my dostajemy, nie? O to chodzi, czyli że nie wiesz, mamy tych prywatnych wiadomości mnóstwo, na które też często nawet nie mamy czasu odpowiedzieć. Wiesz, nawet nie mamy czasu, bo tego jest zbyt dużo. Jakby też nie chcemy pobierać takich informacji, które te osoby gdzieś nam przekazują, się dzielą, otwierają się, czasami opowiadają swoje całe życie. Nie chcemy jakby powierzać gdzieś, oni piszą to do nas, a powierzymy komuś, kto będzie gdzieś tam automatycznie za nas odpisywał, to też nie o to chodzi. I jakby tutaj, no właśnie, przepraszam z góry za to, że nie odpisaliśmy do wszystkich, wybaczcie nam, proszę. Nie, no to jasne, nie da się tego zrobić. Jeszcze na koniec słuchaj słów kilka o tym nowym projekcie, czy o nowych, bo dostałem od ciebie kilka nowych utworów, takich, których nie ma na płycie Heres, bo powstały później. Czy one są zapowiedzią czegoś nowego, większego, co się może w tym roku ukaże? Marcin, na pewno będę się starał, bo tutaj różne sytuacje, różne, które dotykają gdzieś tam mnie. Nie wiem, czy mi pozwolą na to, ale będę się starał, żeby do Świąt Bożego Narodzenia wyszedł kolejny krążek. Jeszcze tytuł roboczy tego była Enklawa. Jeszcze zobaczymy, czy przy takim tytule zostanę, czy to się zmieni. W każdym razie jest już gotowa większość w sumie materiału na tą płytę, tylko jeszcze to, co mi zostało, nie wiem, kiedy będę miał czas się tym zająć. Próbuję cały czas łapać jakby troszeczkę oddechu i żeby się zjawić w studiu. No choć nie jest to proste, bo jednak mamy tutaj troszkę tych zawirowań i staramy się tutaj właśnie jakby ogarniać też czasowo te wszystkie eventy, które jeszcze są przed nami, bo gdzieś tam osoby się zgłaszają, wiele osób się gdzieś właśnie zgłasza, żeby zrobić to u nich w placówce, gdzieś w danym mieście, miejscowości i pospinać to wszystko, to też nie jest takie proste, żeby to wychodziło, że jesteśmy na przykład w danym regionie, żeby nie robić takich pustych przebiegów wzdłuż całej Polski w tą i we w to. To staramy się, żeby w danym miejscu gdzieś jak najwięcej osób mogło skorzystać z tego spotkania, czy z tych spotkań, które są tam gdzieś organizowane. Także no, jakby tutaj się na tym skupiamy, na takim spotkaniu oko w oko z drugim człowiekiem, choć będziemy, myślę, się starać, żeby gdzieś w internecie też te materiały były dostępne, gdzieś ten vlog, który też gdzieś zaczęliśmy prowadzić, ale nie udało nam się kontynuować kolejnych odcinków. Nie ma czasu po prostu nawet usiąść tego montować. Czasami brakuje mi doby po prostu, żeby pewne rzeczy ogarnąć, wiesz, plus jeszcze trzyma się relacje, wiesz, z najbliższymi osobami. Wiesz, tutaj mamy w sumie, mam żonę od września, też w sumie na świeżo, no 5 miesięcy małżeństwa, Piotrek od maja ma w sumie żonę. Trochę dłuższy staż, ale też niewielki. Także to są takie rzeczy, które są na pierwszym miejscu, tak? Ale relacja jasne. Z Bogiem, relacja z żoną i to są jakby nasze priorytety i z tego będzie reszta rzeczy wypływać. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Mam nadzieję, że jeżeli tylko dojdzie oczywiście do skutku ta nowa Twoja płyta, to czy w Boże Narodzenie, czy jeszcze później jakoś, mam nadzieję, że zaprezentujemy słuchaczom to, co Jacek Heres Zajkowski i Wyrwani z Niewoli wytworzą. Tak czy owak życzę Ci i teraz, i na cały ten rok wielu owocnych działań, spotkań z ludźmi. Niech Cię Duch Boży prowadzi, bracie. Amen. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Także pokój, dobro i dużo, dużo błogosławieństwa także życzę i daj Boże, żeby te projekty, jeżeli on zresztą będzie chciał w sumie, tak, żeby gdzieś ujrzały światło dzienne, ale na ten czas można łapać te wideoklipy, które są u nas na kanale, Wyrwanie z Niewoli na YouTubie. Można sobie zerknąć klipy do tych kawałków, które gdzieś teraz zostały przesłane do Was do radia. Bardzo Ci dziękuję, Jacku. Z Bogiem, do usłyszenia. Dzięki. Okej, z Bogiem, pokój i dobro. Jacek Heres Zajkowski, Zeta Y, jak Państwo słyszeli, a obecnie Heres. Heres, czyli dziedzic, określenie łacińskie. Oczywiście Jacek tłumaczył, o co w tym chodzi i dlaczego taki pseudonim przyjął, ale jest na płycie zatytułowanej właśnie Heres taki oto utwór, który to też tłumaczy. Mów mi Heres. Ladies and gentlemen. Are you ready? Heres, heres, ha, da. Heres, heres, ha. Gdy spoglądam wstecz na te wszystkie lata, za co jestem najbardziej wdzięczny, że Bóg dał zwycięski atak mimo mojej wcześniejszej klęski. Gdy wrogowie zabiją me ciało i na grobie moim urządzą dancing, na pewno mej duszy zabić nie mogą, prędzej to może zrobić mainstream. Wiem, za czym twoja dusza tęskni, ha. Wiem, czego twoja dusza pragnie. Życie nie sample, go nie zapętlisz. Narkotyk, tylko rzeczywistość nagnie. Znów rzuciłaś zdjęcie półnagie stojąc wypięta przed lustrem. Czy kiedyś sobie zdasz tego sprawę, że to jest coraz bardziej puste? Syntetyczny uśmiech. Pracujesz, szlachta nie pracuje. Pokaż drzewo genealogiczne, a jeśli nie, to po co się plujesz? Po co się plujesz? Po co ciągle mnie porównujesz do Ben Shatała czy księdza Kuby? Nieważne, na którym to stoi podium, ja i tak będę zawsze drugi. Ja i tak będę zawsze mówił i to z głębi serca będzie szczere. Będę głośno wołał, Abba ojcze, mów mi Heres. Stawię się za nami, dobry łotrze, muzyką dziś zdobywam teren. Ogłaszam porażkę piekielnych kundli, mimo że diabeł jest headhunterem i wciąż poluje na nasze mózgi. Byś nie szukał z Ewangelii pereł, zamian ma bluźnierstwa w luzgi. Bo ma w tym plan i interes, byś zapomniał o swej godności. Którą jest Heres, którą jest Heres, ha? Daję wam tylko to, co jest szczere. Mów mi Heres. Diabeł nam za to kręci aferę. Mów mi Heres. Daję wam tylko to, co jest szczere. Mów mi Heres. Diabeł nam za to kręci aferę. Mów mi Heres. Gdy spoglądam w przód na to, co przede mną, nadzieja rozświetla mi mordę. Nawet jak nie wierzysz, że jest inferno i tak każdego czeka pogrzeb. Zjadają siebie rapery nawzajem, spożywając kanabis i whisky. Chrzanić wszystkie takie zwyczaje, wolę zjadać Corpus Christi. Mówisz to za bardzo, jest katolickie, pokaż na klipie lepiej jakieś cycki. A widzę, że w bani masz naplątane gorzej niż węzeł gordyjski. Z głowy robisz sobie grzechotkę, w której słychać szyszki ryszki. Robię weterze czystki, z mikrofonu lecą iskry, które podpalają scenę. Zdziwiony po glebie ciągniesz szczenę. Myślisz, nie zmienisz w życiu nic, pierwsze co zrób to zmień myślenie. Byśmy mogli żyć, zacząć w pełni, ktoś zapłacił największą cenę. On nazywa nas dziedzicami, więc mów mi Heres, ho! Daję wam tylko to, co jest szczere. Mów mi Heres. Diabeł nam za to kręci aferę. Mów mi Heres. Daję wam tylko to, co jest szczere. Mów mi Heres. Diabeł nam za to kręci aferę. Mów mi Heres. Mów mi Heres, ha, ha, ha, ha, ha. Mów mi Heres, ha, ha, ha, ha. Mów mi Heres, ha. Heres, Heres, ha. Mów mi Heres. Jacek Heres Zajkowski z płyty zatytułowanej Heres, z płyty najnowszej, już wkrótce być może przedostatniej, ale zanim to się stanie, to jest to, można powiedzieć, jego trzecia płyta, chociaż każda właściwie wychodziła trochę pod inną nazwą. Najpierw z kolegą pod pseudonimem Judoka płyta Kamienie wołać będą. Druga to płyta solowa Prawda was wyzwoli. No i ta właśnie zatytułowana Heres z roku 2017. I kiedy? Zobaczymy. Natomiast Jacek wspominał o tym, co się nazywa koncerty profilaktyczne, a ja z kolei mówiłem o tym, że też kiedyś tutaj w Trójce rozmawiałem z Bęsiem i kolegami z grupy Rymcerze, która robi też to samo właściwie, to znaczy w kontekście własnego doświadczenia życiowego i spotkania z Bogiem, spotykają się z młodzieżą i dają świadectwo. I to świadectwo jest bezcenne, ponieważ o wiele cenniejsze niż mądre teksty i wypowiedzi różnych osób z tytułami, które tłumaczą, dlaczego na przykład należy walczyć z alkoholizmem albo narkomanią, a ci, którzy tego doświadczyli, którzy z tego wychodzili nie o swoich siłach, nie są najlepszym chyba sposobem, żeby skutecznie z tymi plagami walczyć. Świadectwo osobiste, które jeszcze jest wypowiedziane językiem, który trafia do młodych, bo przecież oni są ludźmi młodymi, to jest, myślę, rzecz bezcenna. Z płyty Heres utwór zatytułowany Diabelska propaganda. daj się diabelskiej propagandzie. Nie, nie, nie, nie daj się, tylko Chrystusie znajdziesz oparcie. Nie, nie, nie, nie daj się diabelskiej propagandzie. Nie, nie, nie, nie daj się, tylko Chrystusie znajdziesz oparcie. Wbij to do łba jeszcze bardziej, odrzuć prochy i odrzuć gandzie. Nie podoba się, że mówię otwarcie, tylko Chrystusie znajdziesz oparcie. Wiecie co, wariaty? Już na starcie mamy całego nieba poparcie. Nie jeden twardziel kroczy tą ścieżką, a ty za plecami śmiej się czerwo. Pierwsza linia frontu, nie armat, nie mięso. Dalej tego słuchać będzie ciężko, uwaga. Będzie ciężko, uwaga. Teraz, teraz to mówię wszystkim artystom, którzy dziecięcym umysłom wstrzykują truciznę, kierują na mieliznę, powołują się na Boga i ojczyznę. Tak przed Bogiem odpowiecie za ich krzywdę. Nie, nie, nie, nie, nic nie pomoże wam, myślenie pozytywne. Każdy kiedyś musi zwinąć biznes. Zamknięty mózg, WTB czy Rizle. Ostatni peron, ostatni gwizdek. Życie to nie bajka, Walt Disney pro. Mujesz gogo, Rizle, popo. Porno biznes, to ci pocisnę. Wyobraź sobie bracie, że masz córkę, która gdy tylko już podrośnie, pół naga w klipie będzie tańczyć na rurce. Do krocza rapera robić miny sprośne. Będziesz pewnie wtedy klaskał radośnie. W rytm tego klipu mało już brakuje do głupoty szczytu Everest. Wiem co mówię, wiem jak jest. Obserwuję jeżdżąc po kraju bez troskę głupotek, gdy statek tonie. Obserwuję wielu łajdaków na tej głupocie zaciera dłonie. Niech to będzie dla wszystkich dzieciaków wyraźny alarmu dzwonek wyraźny. Przebudzenia dzwonek wyraźny, alarmu dzwonek! Nie, nie, nie, nie daj się diabelskiej propagandzie. Nie, nie, nie, nie daj się, tylko Chrystusie znajdziesz oparcie. Nie, nie, nie, nie daj się diabelskiej propagandzie. Nie, nie, nie, nie daj się, tylko Chrystusie znajdziesz oparcie. W propagandzie lucyferycznej mówimy wszyscy basta. Gdy łykasz wszystko bezkrytycznie, ducha Chrysta w siłę wzrasta. Coraz więcej nas, ale dalej gardka. Bóg cię kocha, ale musisz wiedzieć, że brama do życia wiecznego jest ciasta. Dramat to widzieć, jak wielu rodaków przez główne wzorce zalicza falstart do twojego. Jadę miasta wody żywej, biorę hausta. Rozpoczęta detoksynacja. Wiem dzieciaku, wiem, że dasz radę, bo są lekarstwa, gdy z życia znikły ślady czarta. Jest przyjacielu, jest panaceum. Wino, wino, chleb, chleb, ciało, ciało, krew, krew. Gdzie dwóch lub trzech zebranych w imię Pana, tam on nie pozwoli się im roztrzaskać. Tam gdzie ziomu spotęgował się grzech, tam jeszcze bardziej rozlewa się łaska. Niepotrzebny mi do zbawienia jest łek. Moje tory życia mają inny bieg. Bezpiecznie przejść na drugi brzeg. Jedno jest pewne, każdego czeka śmierć. Więc pochowaj uroczyście z oka swego belkę Grave Digga. Jeszcze hejt twój jadanie oczywiście. To on robi za fuszerkę. Nawet nie jest przecież pierwsza liga. Mało mnie obchodzi, mam nowe serce, którego nie przeszczepił mi religia. W imię Jezusa pobita śmierć. Chcę cię zapewnić, to nie jest schiza. Przychodzi do ciebie demon po zwroku, a ty mi mówisz, że dusi cię strzyga. Ilu ludzi to ukrywa? Poproś o pomoc księdza egzorcystę. Między piekłem a niebem spójrz człowieku, spójrz głąb siebie. Między piekłem a niebem masz dwie drogi, którą wybierzesz. Między piekłem a niebem spójrz człowieku, spójrz głąb siebie. Między piekłem a niebem Bóg z miłości dał nam nowe przymierze, by zniszczyć dzieła diabła, by zniszczyć diabelską propagandę. Nie, nie, nie, nie daj się diabelskiej propagandzie. Nie, nie, nie, nie daj się, tylko Chrystusie znajdziesz oparcie. Nie, nie, nie, nie daj się diabelskiej propagandzie. Nie, nie, nie, nie daj się, tylko Chrystusie znajdziesz oparcie. Diabelska propaganda, słowa i muzyka Jacek Zajkowski, Heres, dawny Zeta i Greka. Na tej płycie jeszcze oczywiście poza bogatym instrumentarium, czyli saksofonem, puzonem, akordeonem, gitarą elektryczną, gitarą akustyczną DJ Ellison skrecze. No i współpracujący z nim goście Judoka, Bulba, Noname i brat Paweł. Fajnie to brzmi, no ale tak to jest w tym środowisku, proszę Państwa. Powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że ta taka bardzo duża jakościowa zmiana między pierwszą a drugą godziną Państwa nie wybiła jakoś z rytmu i że Państwo z przyjemnością spędzili ten czas w drugą niedzielę wielkopostną. Myślę, że takie osobiste, bardzo mocne przeżycia i płynące z gorącego serca mogą być pomocne na drodze wielkopostnej przygotowującej do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Utwór zatytułowany Kiedy w końcu? Kiedy w końcu przestaniesz być martwy? Kiedy w końcu przestaniesz być martwy? Kiedy w końcu przestaniesz być martwy? Kiedy w końcu rozwiniesz skrzydła? Zdejmij te paskudne maski. Życie w pełni możesz wybrać. Wiadomość nosę wam jak cichy szept, najlżejszy z wiatrów, tańczący pośród bloków drzew, tańczący pośród tysięcy umarlaków, pośród tysięcy chodzących wraków, tysiące domów jakby katakumb i jakiś dzieciak siedzący na trzepaku, w jego słuchawkach tysiące traków, w których do otchłani każą mu iść, w to otchłań spadą jak jesienny liść, wokół niego relacji cienka nić i nawet nie wie, że mógłby jeszcze dziś wypełnić wyrwę w sercu, którą zrobił świat mu i nawet nie wie, że dzisiaj spotka świadków, którzy będą go odwodzić od upadku. Powiedzą bratku, kieruj się ku światłu. Mimo że mijasz ciągle zombie, manekiny, kukły w sobie, nosisz ciężkie stągwie, nie chodź razem z nimi pusty. Wiem, że często śmigasz smutny przez to, co się dzieje w chacie. Świat jest chory, świat jest cudny. To paradoks, takie jest ubrany szacie. A może bardziej ludzie odziewają go w te szaty. Nie wiesz, dokąd idziesz, jak w letargu, jak lunatyk. Do wyboru dwa kolory, jak na planszy, do gry w szachy. Śmieć rogaty chce nas odciąć od drzewa żywota, byśmy już za życia byli pogrążeni w śmierci ani kwotach. Byli pogrążeni w śmierci ani kwotach. Byli pogrążeni. Kiedy w końcu przestaniesz być martwy? Kiedy w końcu rozwiniesz skrzydła? Zdejmij te paskudne maski. Życie w pełni możesz wybrać. Życie w pełni możesz wybrać. Kiedy w końcu przestaniesz być martwy? Kiedy w końcu rozwiniesz skrzydła? Zdejmij te paskudne maski. Życie w pełni możesz wybrać. Życie w pełni możesz wybrać. Yo, ta. Kolejny poranek, znów spoglądasz swojej duszy. Zwierciadło zaczynasz widzieć te symptomy, które twoją duszę czynią martwą. Myślisz szybko, czym zasłonić i to przykryć, którą maską przypudrować tego trupa. A gdy wszystkie światła zgasną, często łzy gorzkie ronisz i nosisz sobie takie rany, że masz jak na dłoni twoje serce, które jakby ci ktoś porznął żyletkami. Czemu gonisz za ziomkami, robisz zło, co oni robią? Nie chcesz być wyśmiany, odrzucony i samotny, stać gdzieś obok. Słyszę twoją miłość, krzyk, a czas zapiernicza, tyk, tyk, tyk. Więc nie trać go na melanże, po których przeważnie czujesz jak śmieć. Zastanów się, co jest ważne, tak jak ja. Ileś lat wstecz, przestań pełzać, zacznij biec, by usunąć to skażenie, które toczy cię od środka. Przeżyj nowe narodzenie, rozwiń skrzydła jak u orła. Przeżyj nowe narodzenie, rozwiń skrzydła jak u orła. Kiedy w końcu przestaniesz być martwy? Kiedy w końcu rozwiniesz skrzydła? Zdejmij te paskudne maski. Życie w pełni możesz wybrać. Życie w pełni możesz wybrać. Kiedy w końcu przestaniesz być martwy? Kiedy w końcu rozwiniesz skrzydła? Zdejmij te paskudne maski. Życie w pełni możesz wybrać. Życie w pełni możesz wybrać. Życie w pełni możesz wybrać. Jacek Heres-Zajkowski, Kiedy w końcu, z płyty zatytułowanej Hers. To może być rodzaj dobrej dedykacji na koniec, znaczy tego pytania mocnego, kiedy w końcu wybierzesz. Jedno z czytań wielkopostnych mówi o tym, jak Mojżesz schodzi z góry Synaj i przekazuje ludowi wybranemu Izraelitom słowa Boga i tam są między innymi takie słowa: kładę przed tobą dobro i zło, światło i ciemność, wybieraj. To jest dobry czas, żeby opowiedzieć się za jednym z tych wyborów, wiedząc oczywiście, co każdy z nich oznacza. No i tyle na dziś. Proszę Państwa, żegnamy się jeszcze jednym utworem z tej płyty zatytułowanym Oddaję chwałę. Marcin Witan, do usłyszenia. Tak. To dla wszystkich, którzy uwielbiają Boga dzisiaj, bez względu na to, w jakiej sytuacji życiowej się znajdują. Heres, WZN, lecimy, Boże wariaty. Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie, Panie, cześć. W tym wszystkim, co mi dajesz, czy jest to słońce, czy jest to deszcz. Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie, Panie, cześć. W tym wszystkim, co mi dajesz, czy jest to słońce, czy jest to deszcz. Dajesz mi schronienie, dajesz mi jeść, każdego dnia z miłością o mnie się troszczysz, miłość Twoja przykrywa grzech. Przyjmuję to dziś z otwartym sercem prostym. Spłaciłeś mój dług, nie wciągasz mnie w koszty. Poznaję twą dobroć, nie jestem agnostyk. Słowa swe rzucasz, gdzie ciernie i osty. Ty jesteś mistrzem, gdzie te riposty. Proszę daj siłę, bym nie bał się chłosty. Chcę głosić twoje słowo, po świata krańce. W świecie, który częściej jest bezlitosny. Demonom w twoje imię chcę zakładać kagańce. Dajesz nam niezniszczalny pancerz, który chroni lepiej niż teflon i kevlar. Nie powstrzymasz tego wyciągniętym środkowym palcem i tak Ewangelia będzie przemierzać osiedla. Oddaję tobie chwałę, oddaję tobie panie cześć. W tym wszystkim co mi dajesz, czy jest słońce, czy jest to deszcz. Oddaję tobie chwałę, oddaję tobie panie cześć. W tym wszystkim co mi dajesz, czy jest to słońce, czy jest. Oddaję tobie chwałę w każdym spotkanym człowieku, w oddechu, w uśmiechu i we łzach. Oddaję tobie chwałę, he, światu na przekór. Nawet jeśli ten świat nam w oczy sypie piach. Nawet jeśli za chwilę, za kilka sekund nastąpi ogromny jakiś globalny krach. A blady strach pokryje całą ziemię. Wejdę gdzieś na dach i zacznę wielbić ciebie. Za wiarę, za miłość i za nadzieję. Za to, że możemy przekroczyć nadziei próg. Prawie zapomniałem, mam jeszcze ciche pragnienie. Boże daj nam wiarę większą niż publiczny dług. Choćbyś był rozłożony i zwalony znów. Przez walkę z nałogiem i cierpienie, ciężkie grzechy i chorobę. Zmiażdżony i bezradny gryziesz już podłogę. Weź ostatkiem sił, krzyknij Jezu, ufam tobie. Oddaję tobie chwałę, oddaję tobie panie cześć. W tym wszystkim co mi dajesz, czy jest to słońce, czy jest to deszcz. Oddaję tobie chwałę, oddaję tobie panie cześć. W tym wszystkim co mi dajesz, czy jest to słońce, czy jest to deszcz. Tak, oddaję tobie panie chwałę, tak, dzisiaj ha. I chcę oddawać tobie chwałę całą wieczność, tak, ha, ha. Uwielbiony panie, ha? Bądź uwielbiony panie, oddaję tobie chwałę, bądź uwielbiony panie, oddaję tobie chwałę, bądź uwielbiony panie, oddaję tobie chwałę, tak. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Traci się nowym, ten stary Śląsk. To był koncert akustyczny, ale proszę nie spodziewać się krainy łagodności. Nie po tym zespole. Kiedy oni grają, musi być czad i lekki łomot. Po życiu czas przychodzi, by pozbierać się. Z wielką przyjemnością zapraszam na retransmisję trójkowego koncertu Neuobeschlesien. Do usłyszenia dziś od godziny 22. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe Misie, Afrofarm. A gdybyś nie musiała już pozbywać się oszczędności lub brać kredytu na nowe auto, gdybyś nie martwiła się o ubezpieczenie ani o serwis i gdybyś po roku mogła wymienić auto na nowe, brzmi dobrze, prawda? Teraz to możliwe. Z nowym Fiatem 500 w abonamencie za jedyne 765 zł miesięcznie bez wpłaty własnej. Fiat abonament dla Ciebie lub Twojej firmy. Sprawdź na fiatabonament.pl i w salonach Fiata. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które Cię stać. Aflofa. Ciepło? Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej?